When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Lekkerste nummers van Ed Sheeran. Thinking Out Loud. Hardop denken, dat is nooit verkeerd trouwens. En zeker niet op deze maandagavond na een best wel mooie dag. Beetje frisser dan gisteren. Morgen nog wat frisser. En daarna gaan de temperaturen weer omhoog. Ja, mooie septembermaand. Ondanks dat het de koudste was, geloof ik. Of was de koudste maand augustus of zoiets. Nou ja, Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Maar misschien heb ik het allemaal helemaal verkeerd begrepen. Zou zomaar kunnen. Op deze maandagavond. Welkom bij de late avond. Gaat duren tot middernacht. En wat hebben we zoal in de aanbieding deze avond? Nou, heel veel lekkere muziek om je te laten ontspannen. Zo aan het einde van zo'n dag. Maar we hebben ook een paar onderwerpen een beetje te bespreken. We gaan je vertellen wat er allemaal weer gebeurd is in de regio of wat er te gebeuren staat. Zo kijken we even terug op de opening van het theaterseizoen in Spijkenissen Nissewaard. Daar presenteerde afgelopen zaterdag De Stoep haar programma. Het was een heel evenement. Verder gaan we het hebben over de Onvergetelijke Kunstsalon. Dat is op 1 oktober. Dat gebeurt in Rotterdam. En dat gaat met name over dementie. En hoe je mensen met dementie erbij kunt blijven betrekken. En ja, kunt stimuleren, zou je kunnen zeggen, met allerlei soorten van kunst. En we hebben een column van Marjoleine van Aperen. En die is deze keer in het teken van de Vredesweek. Dus de kracht van verbeelding. Dat is allemaal in jouw late avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. could hold out and do like I do when I need you. I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road it's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Oh, I need you. Weten we nog wie Leo Sayer is? Een lange, dunne man. Bos krullen. En gekke dansjes. En opeens komt hij met deze prachtige ballad. When I Need You. En Shania Twain ervoor met From This Moment. De muziek is vandaag overigens, zoals iedere maandag, uitgezocht door Anja van Aalst. Dus de muziek is vandaag ook weer dik in orde. Afgelopen zaterdag werd in Spijkenisse en Nissewaard het theaterseizoen van Theater de Stoep geopend door wethouder Hamerslag en theaterdirecteur Rob van Wijk. Wij waren erbij, we spraken natuurlijk met de theaterdirecteur, de trotse wethouder en theatercriticus Jan Hogendoorn. Artistiek werd het theaterseizoen geopend door Kirsten van Tijn. Zij zong in een bomvolle zaal een lied uit haar programma Zalf, dat binnenkort ook in de Stoep te zien zal zijn. Dames en heren, goedemiddag. Als u daar achterin staat, komt gerust een beetje deze kant op. Welkom in Theater de Stoep. Welkom bij de officiële opening van het culturele seizoen 2017-2018. Naast mij, wellicht bekend voor u, de wethouder van cultuur, onder andere Martijn Hamerslag. Daar heb ik iets voor, want u heeft allemaal dus, wel de brochure gezien van Theater de Stoep. Waar het volledige theaterseizoen in staat. Ja, dankjewel Rob. Dankjewel voor de folder. Het ziet er geweldig uit. En ik heb me vandaag even laten bijpraten wat allemaal te doen. Want er valt ontzettend veel te doen, te zien, te beleven. Ik moet ook even compliment maken aan het theater en felicitaties. Want uiteraard weer gefeliciteerd met de nominatie voor meest gastvrije theater. Dus dat verdient wel een applausje, vind ik. Bij mij Rob van Wijk, directeur van De Stoep in Nissewaard Spijkenis. Meneer van Wijk, een nieuwe theaterseizoen, wat gaat u bieden de komende tijd? Nou ja, wat we gaan bieden is een heel breed aanbod, een divers aanbod van grote en kleine voorstellingen. Verdeeld over zo'n beetje alle genres die denkbaar zijn dit seizoen. Dus dat gaat van cabaret naar musical en weer terug van dans naar toneel en van jeugdvoorstellingen naar wat hebben we meer opera's en balletten. Dus eigenlijk het hele palet komt voorbij. Ja, nu is Theater de Stoep een theater met een futuristisch gebouw. Wat kunnen mensen nog meer bewonderen behalve de toneelkunst? Nou ja, niet alleen toneelkunst. Ik denk dat op zich een bezoek aan het theater al bijzonder is. Hè? Want we zijn toch wel, denk ik, zonder heel onbescheiden te klinken, een van de mooiste theaters van Nederland. In ieder geval qua architectuur. Dus dat is eigenlijk al een reden om te komen. En daarnaast is het aanbod dusdanig oké, dat ook dat al een reden is. Dus eigenlijk twee redenen in één om hier een keer naartoe te komen. Ja, nou, nu zijn er gezelschappen, artiesten, die overal in de regio spelen de komende maanden, soms over een half jaar tot een jaar pas. Waarom zou je het in Spijkenissen moeten komen bekijken? Nou, je moet het vooral komen kijken omdat wij denk ik een van de mooiste theaterzalen hebben, los van theater. Maar ook de zaal waar de voorstellingen in spelen. Waar men heel erg, ondanks de grootte van de zaal, een hele intieme zaal is. Dat is wat we ook heel veel van spelers terug horen. En van publiek. Men zit bijna letterlijk bij de artiest op schoot of andersom. Dus dat is ook wel een fijne plek om te spelen. Maar ook voor, weten we van spelers, maar ook voor bezoekers om de voorstelling te ondergaan. Nu is de ANWB bezig met een publieksonderzoek, of eigenlijk is dat al afgerond. Hè? En Theater de Stoep is genomineerd voor de meest gastvrije theater van Nederland. U moet opboksen tegen het theater aan de Schie in Schiedam. Waarom moet u winnen? Dat is niet aan mij, hè? Want het is een publieksprijs zoals je wellicht weet. Dus het publiek heeft inmiddels al gestemd, dus we kunnen het ook niet meer beïnvloeden. Maar op zich, de nominatie aan zich is al, zijn we hartstikke blij mee. Het is het tweede jaar op rij dat we daar door de ANWB daarvoor genomineerd zijn. En dat is voor ons meer de waardering dat we het goed doen daar waar het publiek betreft. Dus in de gastvrijheid, maar ook het hele totaal plaatje rondom een voorstelling. Daar besteden we heel veel tijd aan hier intern om het zo goed mogelijk te maken. Omdat ik het liefst heb dat als mensen hier weggaan, altijd tevreden de deur uitgaan. Dat lukt niet altijd. Maar als het dan die ene enkele keer niet lukt, dan mag dat overal liggen behalve aan ons, vind ik. En dat kan natuurlijk zijn dat het voorstelling tegenvalt, of het verwachtingspatroon misschien net iets anders was voor die avond. Maar het moet eigenlijk nooit aan ons liggen. En dat is het streven waar we hard voor werken het hele jaar. Kunt u een mooi theaterseizoen. Dankjewel. En dan bedankt u wel voor je tijd. Bij mij Martijn Hamerslag, cultuurwethouder van de gemeente Nissewaard. Wat vindt u van het programma van De Stoep voor het komende jaar? Ja, ik vind dat er weer een ontzettend mooi programma staat. En vandaag is de nadruk een beetje op de kleine zaal. En daar zijn we ontzettend blij mee, want de kleine zaal hebben we bewust gebouwd voor talentontwikkeling. Dus ook daarin hebben we een paar stappen gemaakt dit seizoen met heel veel cabarettalent. En dat sluit denk ik heel goed aan op wat het publiek in Nissewaard wil zien. Ja, nu heeft de gemeente hier ooit beslist om een zeer futuristisch theater neer te zetten. Een echte eyecatcher als je Spijkenissen binnenkomt. En wat ook van belang is, dat het door de ANWB is genomineerd voor de meest klantvriendelijke, zou je kunnen zeggen, theater van Nederland. Hoe kijkt u daar tegenaan als wethouder? Ja, daar ben ik als wethouder uiteraard ontzettend trots op. De Stoep Theater is een van onze culturele iconen. Die hebben we bewust neergezet om een stukje trots te creëren in de stad. En uiteraard een hele mooie voorziening voor de inwoners neer te zetten. En het feit dat vooral de medewerkers van de Stoep het voor elkaar hebben gekregen, dat dit nu genomineerd is als meest gastvrije theater van Nederland, ja, daar kan ik alleen maar heel trots op zijn. Maar ja, je moet wel concurreren tegen bijvoorbeeld theater van Aan de Schie in Schiedam. Dat is toch ook niet mis. Wat zijn de pluspunten hier? Nou, de concurrentie is inderdaad niet mis. Maar ik denk dat hier vooral de gastvrijheid van het personeel, de wijze waarop mensen hier ontvangen worden, dat wij ons daarin onderscheiden. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat we hier een geweldige parkeervoorziening hebben. En ik vraag me af of dat bij het andere theater ook zo is. Heel veel plezier vanmiddag met de opening van het theaterseizoen. Ja, ik heb heel veel zin in. Het is hartstikke druk, dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ik knal uit mijn voegen, mijn hoofd staat op scheuren. Gedachten builen uit en de kamers blijven zeuren. Het is hier te klein, ik wil door, we moeten verder. Ik wil door, we moeten verder. En jij houdt mij niet tegen. Starend uit het raam is nog zoveel niet gedaan. Zoveel wegen nooit bewandeld, zoveel keuzes nooit gemaakt. Maar starend uit dat raam komt de jeuk vanuit. Mijn tenen, het kriebelt door mijn lijf om hier weg te gaan. Het is hier te klein. Ik wil door, we moeten verder. En jij houdt mij niet tegen. Bij mij regionaal theaterdeskundige Jan Hogendoorn. Vandaag de presentatie van het nieuwe seizoen. Het is van start in Nissewaard, oftewel Spijkenis in het futuristische theater. Ja. Wat vind je van het programma van het komende jaar? Nou, het is weer een heel breed programma. Alleen, als ik het heel kritisch zou vergelijken met voorgaande jaren. We hebben natuurlijk een andere programmeur nu, een andere directeur. Dan is het iets minder breed in de zin van dat het wat meer toegesneden is, heb ik de indruk, op de algemene smaak van het publiek. Hè. Dus er zitten wat. Ik heb nog niet echt hele risicovolle voorstellingen kunnen ontdekken zoals vroeger. En dat vind ik als liefhebber van dat soort voorstellingen wel jammer. Er is bijvoorbeeld geen dans meer. Dat vind ik dan jammer. Maar voor de rest is het denk ik een programmering die bij Spijkenissen past. Ja. De theater is genomineerd. Hè? Komende woensdag wordt het bekend of ze het gastvrijste theater van Nederland zijn. De ANWB doet een publieksonderzoek. Ja. Vind je het een gastvrij theater? Ik vind het een heel gastvrij theater. Maar ja, misschien komt dat ook omdat ik het niet alleen als bezoeker heb leren kennen, maar ook van de binnenkant, zeg maar, al die jaren. Dus wat mij betreft mogen ze die nominatie verzilveren. De zaalbuurt van de kleine zaal zijn nu geopend. Wij verzoeken aan vrienden om jas af te geven bij de garderobe en hun mobiele telefoon uit te zetten. Het is niet toegestaan beeld- of geluidsopname te maken. Wij wensen u een prettige voorstelling. Celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. To be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get programma trouwens. De beste zangers van Nederland. En Maan zong dit nummer daar. I Won't Give Up. En Françoise Hardy hier in de late avond met Mon Ami La Rose. Fijn dat je erbij bent en ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Alle reden toe, want we hebben nog heel veel mooie muziek, maar ook nog een paar leuke onderwerpen. Waaronder bijvoorbeeld de column van stadsdichteres Marjoleine van Aperen. Ze gaat het straks hebben over de kracht van verbeelding en dat in verband met de Vredesweek 2017. Maar eerst nog even Jermaine Jackson. Crazy for you. cause something's alright goes so wrong, my love. Someone else have to pull you through. Did they steal you away like a thief in the night? Love like this must take Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Na aanleiding van de Vredesweek is mij door Pax gevraagd een gedicht te schrijven over het thema verbeelding, de kracht van verbeelding zelfs. En bij deze zal ik dit gedicht voordragen. Bedenk je eens. Bedenk je eens dat niemand meer speciaal zou zijn. Iedereen hetzelfde. Hoe saai. Iedereen gelijk. Allemaal dezelfde lengte, dezelfde ogen en kleur haar. Huis, kleding en overtuiging. Iedereen dezelfde taal. Nee, laat ons ons zijn. Zonder vrees. Met zorg en aandacht voor elkaar. Met toegang tot onderdak en onderwijs. Zorg en eten. Laat ons mens zijn. Met pieken en met dalen. Laten wij geen beeld zijn, maar een voorbeeld en verbeelden dat dit geen sprookje hoeft te blijven. Durf jij een grens te trekken, verder te gaan dan je bekende horizon? Een vuist te maken tegen geweld en voor meer hulpvaardigheid? Verder te kijken dan dat wat je al kent? Weg van een wereld waar normaal bijzonder is. Op weg naar een plek waar bijzonder normaal is. Bedenk je eens. Nooit gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door één deur, maar min als zonder kleur. Ik voel me zo alleen. Lege dagen zonder klagen glijden ongemerkt voorbij. We doen of ze niet bestaan, waar is het misgegaan? Voel jij nog iets voor mij? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen

Rita Coolidge hier in de late avond met We're All Alone. Nou, ik hoop van niet. Ik hoop dat we met z'n allen lekker luisteren naar de show. Niet in ons eentje. Hè? 1977, dit prachtige nummer. En de cast hoorde je ervoor hier bij jouw late avond op je lokale omroep. Woorden zonder woorden. Zometeen krijgen we meer woorden. We gaan het dan hebben over de onvergetelijke kunstsalon. Maar eerst nog even iets moois van Jim Reeves. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of old lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours, that we once knew, though long ago, still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you. Done made up my mind to live in some time. Just can't stop wanting you. It's useless to say. I'll just live my life in dreams of yesterday. Jim Reeves, Can't Stop Loving You. Ik ken het oorspronkelijk van Ray Charles, weet je nog? Ja, lekkere muziek zo, aan het einde van de dag. Het is nu tijd voor het laatste onderwerp voor deze avond. De onvergetelijke kunstsalon, daar gaan we het over hebben. Wat doet kunst bij dementie? Met de onvergetelijke kunstsalon op 1 oktober aanstaande wordt er aandacht gevraagd voor de ziekte Alzheimer. Met twee interessante lezingen wordt de relatie tussen kunst en dementie onderzocht. Het belooft een bijzondere middag te worden met oud-Rotterdamse versnaperingen. Het wordt allemaal georganiseerd door de Kunstuitleen in Rotterdam. Je hoort alles in een gesprek met Mariska de Vries. Op 1 oktober kunt u komen naar de onvergetelijke kunstsalon. En de vraag is, wat doet kunst bij dementie? Ik ga daarover praten met Sanne Hogeveen. Welkom. Dankjewel. Je bent stagiair bij de Kunstuitleen Rotterdam en je hebt je op dit project gestort. Kun je uitleggen wat er precies gaat gebeuren? Tijdens de onvergetelijke kunstsalon op 1 oktober willen wij heel graag aandacht vragen voor de ziekte Alzheimer. En daar hebben wij sprekers voor uitgenodigd. Die komen spreken tijdens dit evenement. Het gaat dan niet alleen maar over de ziekte Alzheimer of dementie in het algemeen, maar wat kunst kan betekenen voor dit soort patiënten. Ja, nou denk je bij Alzheimer niet zo snel aan kunst. Je denkt meer aan mensen nog proberen te stimuleren om in beweging te blijven en het geheugen nog een beetje op te frissen. Maar wat kunnen mensen met dementie met kunst? Mensen met dementie kunnen nog heel lang genieten van kunst. En alles wat wegvalt qua herinneringen en associaties, kunnen met kunst heel erg op een hele mooie manier worden opgewekt. Kijk maar naar beelden van vroeger bijvoorbeeld. Wij hebben in de collectie bij de Kunstatelier Rotterdam hebben wij veel werken, bijvoorbeeld ook uit de jaren 50, 60, 70, waardoor herinneringen kunnen worden opgeroepen. Die herinneringen uit het zoverre verleden zijn dan nog vaak intact. En precies, die, ja. Daar kunnen ze dan nog wat mee. Bijvoorbeeld ja. Oude stadsgezichten. Of oude stadsgezichten, maar ook portretten met kinderen. Hè, stillevens met eten. Landschappen. Dat soort zaken. Dat zijn roept toch allerlei gevoelens op. Ja, ja. Zeker. Ja. Wie hebben jullie gevraagd om te komen spreken? Kun je daar iets over vertellen? Eén spreker, dat is dokter Frans Hogeveen. Toevallig mijn vader. Komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen dat ik heel erg geïnteresseerd ben in dit onderwerp. Mijn vader doet hier al heel lang onderzoek naar. Werkt ook met muziek. Radio Remember is dat. En mijn eigen opa, zijn vader, die heeft helaas Alzheimer gehad. Die is een paar jaar geleden overleden. En daarbij heeft het zo mijn interesse gewekt, waardoor ik nu eigenlijk mijn vaders expertise kan combineren met die van mij. Dus kunst en Alzheimer is daarbij een fantastische mooie combinatie. De andere spreker is Donnie Svennes. Dat is van Svennes Totaal Service. Dat komt uit Pijnakker. En Donnie die heeft samen met zijn vader, John Svennes, een bedrijf opgezet die interieuren nabouwt van mensen thuis die over moeten worden geplaatst naar een verzorgingshuis. Dus alles wat in eigen huis qua details, kunstwerken, maar ook interieur, meubelen, die probeert hij exact te kopiëren, zodat mensen met deze ziekte een mooie, soepele overgang hebben van thuis naar een verzorgingshuis. Zodat ze niet helemaal gedesoriënteerd raken en zich eigenlijk gewoon in het verzorgingstehuis thuis voelen. Dat is het precies. Belangrijkste. Want ja. Je kunt ja. Het ze wel uitleggen, maar dat onthouden ze vaak niet meer. Nee. En nee. Het gevoel van thuis zijn, dat komt dan terug doordat ze eigenlijk toch alles nog min of meer herkennen. Precies. Ik kan een voorbeeld noemen van mijn eigen opa. Na een bepaalde tijd moest hij ook in een verzorgingshuis. En hij dacht elke dag dat hij op vakantie was. Dus elke dag werd er gebeld of we mijn opa konden ophalen. Omdat hij heel graag weer naar huis wilde. En met zo'n mooi project en het kopiëren van het interieur heb je dit soort problemen niet. Als mensen naar de Onvergetelijke Kunstsalon willen komen kijken en luisteren. Kunnen ze zich daarvoor opgeven? Daar kunnen ze zich zeker voor opgeven. Wij hebben op de website van de Kunstatelier Rotterdam hebben wij een klein artikel daarover geplaatst waar je ook tickets kunt reserveren. En daarbij is het ook gelijk de aftrap van mijn onderzoek die ik heel dit jaar ga doen, waarbij ik ook rondleidingen bij Kunstatelier Rotterdam ga geven, speciaal voor op maat voor mensen met Alzheimer. Oh, dat is helemaal mooi. Ja. Je hebt alle mensen die daarvoor in aanmerking komen in tehuizen en dergelijke, heb je gecontacteerd? Heb ik gecontacteerd, zeker. En we hebben twee testfases op 11 en 25 oktober, waar ik samen met een kunsthistoricus uit Rotterdam een selectie heb gemaakt waarvan wij verwachten dat die mooie herinneringen en emoties kan oproepen. En dat ga je dus testen? Dat ga ik testen. Als mensen meer willen weten over de Onvergetelijke Kunstsalon op zondag 1 oktober, kunnen ze kijken op de website en dat was www.kunstatelierrotterdam.nl. Dankjewel. Ik sprak met Sanne Hogeveen over de Onvergetelijke Kunstsalon georganiseerd door Kunstatelier Rotterdam. Dankjewel. Dankjewel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is snel gegaan deze avond. Het is mooi geweest voor deze avond en deze nacht. Morgen is er weer een late avond. Dan zijn we er weer om 11 uur. En dan hebben we weer leuke onderwerpen en natuurlijk prachtige muziek. In die tussentijd kun je natuurlijk blijven luisteren naar jouw lokale omroep. Maar dat niet alleen. Je kunt onze website bezoeken. www.delateavond.nl. Daar staat al het lokale nieuws bij elkaar. Maar je kunt ook onze Facebookpagina liken. Dan weet je iedere middag om 3 uur wat er in de late avond van diezelfde avond zit. Ga maar eens naar de Facebookpagina De Late Avond. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Barbara Streisand en Don Johnson met Till I Loved You. Tot morgen.